Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 4 kwietnia, jest 15. Serwis Trójki, Filip Jarek. Premier Mateusz Morawiecki zapowiada, że podczas jutrzejszej wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie będzie rozmawiał m.in. o kwestii ukraińskiego zboża. Polskie Radio pozywa tygodnik Newsweek i jego redaktora naczelnego za niedawną okładkę szkalującą publicznego nadawcę. Zgodnie z zapowiedziami Finlandia oficjalnie wstąpiła dziś do NATO, stając się 31. krajem członkowskim sojuszu. Kwestia ukraińskiego zboża, które trafia do Polski zza wschodniej granicy, to jeden z tematów spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z prezydentem Ukrainy. Szef polskiego rządu podczas konferencji prasowej mówił, o czym będzie rozmawiał jutro z Wołodymyrem Zełenskim, który przyjeżdża właśnie w środę do Warszawy. Na konferencji prasowej w kancelarii premiera była Katarzyna Engram. Premier Mateusz Morawiecki mówił dziś, że wśród tematów rozmów z Wołodymyrem Zełenskim będzie m.in. kwestia ukraińskiego zboża i tamtejszych artykułów rolnych. My chcemy, aby jakikolwiek handel z Ukrainą nie destabilizował naszego rynku. To jest na pewno temat bardzo ważny dla nas, dla Polaków. W ubiegłym tygodniu na wniosek ministra rolnictwa zorganizowano okrągły stół z udziałem zaproszonych organizacji rolnych. Po posiedzeniu podpisano porozumienie, w którym zapowiedziano udrożnienie eksportu zalegającego zboża i ściślejsze kontrole importowanej z Ukrainy żywności. Dziś szef polskiego rządu nawiązał także do bohaterskiej walki Ukraińców. Rosja niewoliła nas przez 300 lat i pierwszy raz ktoś inny umiera za naszą wolność. To też warto docenić, dostrzec i mieć na uwadze. Wcześniej kancelaria premiera zapowiedziała, że wśród poruszanych podczas wizyty prezydenta Ukrainy tematów będą sytuacja na froncie, bezpieczeństwo w regionie i relacje polsko-ukraińskie. Mówiła Katarzyna Engram, dziękujemy za relację. Polskie Radio pozywa niemieckiego wydawcę tygodnika Newsweek Ringer Axel Springer oraz jego redaktora naczelnego Tomasza Sekielskiego. Chodzi o wydanie tygodnika, które okazało się 14 marca. Zostało on opatrzone szkalującą publicznego nadawcę okładką z tytułem Szczujnia zabija. Gotowi na każdą komendę funkcjonariusze mediów władzy nie cofają się przed niczym. W państwie PiS machina nienawiści niszczy ludzi. Zarówno okładka, jak i grafika oraz tekst zawarty w tym wydaniu tygodnika są krzywdzące i niezgodne z prawdą, powiedziała prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Polskie Radio nie może się godzić na takie szkalowanie dobra instytucji, godności pracowników, godności współpracowników i ich rodzin. Nie może się godzić na używanie określenia szczujnia, jeszcze w dodatku w zestawieniu z czarnym, agresywnym psem na pierwszym planie. Pozew został złożony dziś rano w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Polskie Radio domaga się przeprosin, usunięcia artykułu oraz 1 000 000 złotych zadośćuczynienia na cele charytatywne. Finlandia, 31. krajem członkowskim Sojuszu Północnoatlantyckiego. Kilka minut temu oficjalnie dopełniono wszystkich formalności w tej sprawie. Finlandia w maju ubiegłego roku zgłosiła akces do NATO w reakcji na napaść Rosji na Ukrainę. Obecnie trwa ceremonia związana z przyjęciem nowego kraju w szeregi sojuszu. Belgijska policja weszła do siedziby Europejskiej Partii Ludowej w Brukseli, poinformował Euractiv, powołując się na swoje źródła. Funkcjonariusze mieli przeszukać pierwsze i trzecie piętro siedziby partii. Według wstępnych informacji policja przejęła komputery związane z oszustwami finansowymi, które mają być zamieszani pracownicy ugrupowania. Jeszcze dzisiaj partia ma wydać oświadczenie w tej sprawie. Z kolei europoseł Dominik Tarczyński poinformował, że śledztwo w sprawie korupcji w Parlamencie Europejskim dotyczy ostatnich 15 lat działalności ugrupowania, czyli także czasów, gdy partii szefował były polski premier Donald Tusk. PKP Energetyka oficjalnie przejęta przez Polską Grupę Energetyczną. Tym samym po ponad 7 latach spółka wróciła w ręce państwa. Teraz będzie nosiła nazwę PGE Energetyka Kolejowa. Wiceminister Aktywów Państwowych Maciej Małecki powiedział, że ta transakcja ma wpływ na bezpieczeństwo kraju. Bardzo ważny dzień dla polskiej energetyki, dla polskiej kolei i dla bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Spółka PKP Energetyka wraca w to miejsce, które jest dla niej właściwe, bo silne państwo to takie państwo, które najbardziej strategiczne obszary swojej gospodarki trzyma silną ręką. Krytyczna infrastruktura, taka jak infrastruktura elektryczna, trakcyjna na polskiej kolei powinna być w ręku polskiego państwa. PKP Energetyka w 2015 roku została sprzedana amerykańskiemu funduszowi. Firma zatrudnia ponad 4000 osób. W Wielkiej Brytanii opublikowano jedno z najstarszych nagrań Beatlesów. Ma 60 lat i dokumentuje koncert, który zespół dał w prestiżowej szkole z internatem. Jeden z uczniów potajemnie nagrał występ i przekazał BBC, o czym z Londynu Adam Dąbrowski. Rok 1963. Już się zaczęło. Już wydali singiel Please Please Me. From Me to You i She Loves You zaraz wywołają Beatlemanię. Ale na razie przez krótką chwilę możliwe były takie rzeczy. Jeden z uczniów pisze list do menedżera Beatlesów Briana Epsteina i w jakiś czas później John, Paul, George i Ringo pojawiają się w szkole. Zagrali m.in. I Saw Her Standing There, Twist and Shout i dwa klasyki Chucka Berry'ego. Co ciekawe, pozwolili publiczności wybrać kilka utworów. Potem to się już nie zdarzy. Koncerty będą starannie wyreżyserowane. Kurtyna się podniosła i to był moment, w którym dorosłem. To było jak z innej planety. Mówi BBC John Bloomfield, który pokryjomu zarejestrował koncert. Nagranie trwa godzinę. Jakość nie jest najlepsza, ale niewykluczone, że taśmę da się cyfrowo odczyścić, tak by stała się czymś więcej niż skarbem rock'n'rollowej archeologii. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą jedynie na południu kraju pogodnie, poza tym miejscami przelotnie popada śnieg, na północnym zachodzie także śnieg z deszczem, a wiatr słaby i umiarkowany w górach i nad morzem porywisty. Nocą jeszcze z przymrozkami od minus 8 stopni w rejonach podgórskich, minus 6 w Małopolsce, w centrum 3 stopnie poniżej zera, najwyższa temperatura do zera na wybrzeżu. Jutro pochmurno będzie, przelotnie padał śnieg, na zachodzie i na północnym zachodzie także deszcze ze śniegiem, w pozostałych regionach możliwe większe przejaśnienia. No ale zdaje się, że znowu te większe przejaśnienia w mniejszości. Wiatr północny i północno-zachodni jutro słaby i umiarkowany. Na termometrach od minus 2 stopni na Pogórzu, plus 2 na Pomorzu, 4 stopnie w centrum i na południu, a najwyższa temperatura jutro w ciągu dnia do 6 stopni na ziemi lubuskiej oraz na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. 6,5 minuty po godzinie 15 rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Olga Szućko, Marek Okrasiński, Paweł Turski i Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Would you butcher my love to understand it, to know where it lies, cut a hole in my heart, fill a hole in your life. I'm yours to dissect night as every heartbeat burn a white heat in your blood. Tissue and bone, my soul has on loan. Aches to be near you. I listen carefully, and we shall begin. Not as every heartbeat burn a white heat in your blood. I hope it doesn't matter. I hope you swim up out of this flood. Doesn't matter, I hope we swim up out of this flood. Of formaldehyde, formaldehyde, formaldehyde, formaldehyde. Formaldehyde. Editors, na dobry początek naszego dzisiejszego, no oczywiście, że popołudniowego spotkania, wtorek, 4 kwietnia, przypomnę, 94 dzień tego roku, słońce, ach, jeszcze po godzinie 6, to ze zmianą czasu, z zimowego na letni, jeszcze po 6 borykamy się ze wschodem słońca, ale już lada dzień będzie to przed 6, no ale też i dobre strony tego, że słońce zachodzi po 19, dziś kwadrans po 19, dzień potrwa 13 godzin, 13 minut, więc taki zmiennicki to dziś dzień. Na świętego Izydora dla Bociana już pora, bo dziś imieniny Benedykta Wacława i Izydora właśnie. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Dziś Międzynarodowy Dzień Wiedzy o Minach i Działań Zapobiegających Minom ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2005 roku. Dziś także Święto Wojskowej Służby Zdrowia. Wszystkim ludziom z branży dziś świętującym składamy najlepsze życzenia. 11 minut po godzinie 15. Finlandia, 31. członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Oczywiście o tym będziemy mówić. Także wyprzedzając jutrzejszą wizytę Wołodymira Zełenskiego w Warszawie, ostatnie przygotowania w Polsce trwają. Już za chwilę komentarze dotyczące jutrzejszych uroczystości z udziałem prezydenta Ukrainy. Nie milkną komentarze po objęciu przez Rosję przewodnictwa w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Rosyjska armia zabija kolejne ukraińskie dziecko. Jednocześnie Rosja przewodniczy Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Trudno sobie wyobrazić coś, co bardziej świadczy o całkowitym bankructwie takich instytucji. Białoruś sprawdza gotowość bojową armii, a jak wygląda aktualna sytuacja na froncie, o tym powiemy już za pół godziny. Będzie też o tym, co dzieje się w Izraelu. Znów dochodzi do niebezpiecznych sytuacji przed świętami wielkanocnymi, a głowy różnych religii wspólnie apelują. Jest jasne, że Jerozolima jest miastem, które ma specyficzną tożsamość i specyficzną misję. To jest uniwersalne miasto, gdzie Żydzi, chrześcijanie i muzułmanie są u siebie w domu. Więcej o tym powiemy po godzinie 17. Ze spraw krajowych, ale jakże ważnych dla nas, główny inspektor transportu drogowego odebrał Boltowi licencję na przewóz osób, a wynika to między innymi z nieprawidłowości w zatrudnianiu kierowców. Ktoś jest zatrudniony jako kierowca na 1/16 etatu. Mało tego, może sobie taki Uber czy Bolt może sobie zatrudniać pracownika, nie zgłaszając jego w ogóle do ewidencji, jako że je zatrudnił. I śladu po nim nie ma. Mimo tego firma mimo braku licencji właśnie nie zawiesza działalności. Jak to możliwe, o tym powiemy w dzisiejszej audycji. A w Poznaniu na Pucharze Świata w Szermierce nie wystąpią Rosjanie i Białorusini. Odmówili udziału, bo musieliby potępić wojnę. To jest dyrektywa przewodniczącego MKOL-u, czyli pana Bacha. My się do tych warunków dostosowaliśmy, ale w taki sposób, że chcielibyśmy, żeby oni się zdeklarowali i podpisali. Oni nieoficjalnie wiemy o tym, że nie chcą tego podpisać, dlatego robimy turniej. A ze spraw polskich na arenie międzynarodowych, no właśnie, na międzynarodowych targach turystycznych Polska reklamuje się pod szyldem "U nas jest bezpiecznie". Najbardziej się sprawdzają narzędzia w postaci podróży studyjnych. Czyli tak przekładając na prosty język, zapraszamy dziennikarzy, blogerów z całego świata do przyjazdu do Polski, po to, żeby oni właśnie na własne oczy zobaczyli, jak ta piękna jest nasza Polska. A właśnie czym naszymi oczami moglibyśmy się pochwalić, jak zareklamować Polskę na arenie międzynarodowej. Zachęcam do korespondencji. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 22 i 7 3. Czym moglibyśmy się pochwalić? Jak zareklamować Polskę? Proszę dać znać. Ponadto w audycji między innymi o tym, czym jest astroturfing, będą informacje ekonomiczne, na bieżąco także prognoza pogody oraz informacje dla kierowców. Proszę zostać z nami. 14 minut po godzinie 15. We'll be right back. Tak, tak, w audycji popołudniowej, a młodsze pokolenie być może pamięta wersję formacji John Bon Jovi. Tak to właśnie wyglądało. Muzycznych wspomnień też nie zabraknie. 18 minut po godzinie 15 w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Ta jutro po raz pierwszy z zapowiadaną w czasie wojny wizytą przybędzie do Polski prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wizyta odbywa się w szczególnym momencie, w momencie, kiedy już ponad rok trwa agresja Rosji na Ukrainę. W najbliższym czasie spodziewana jest kontrofensywa wojsk ukraińskich, czyli próba odebrania ziem okupowanych przez Rosjan, mówi dr Andrzej Janusz, politolog i historyk z Instytutu Józefa Piłsudskiego. To jest taki moment pewnego przesilenia, natomiast trzeba już myśleć o tym, co będzie po wojnie, bo w sensie takim geopolitycznym wydaje się, że Ukraina już wygrała tą wojnę, to znaczy obroniła swoją niepodległość i to jest najważniejszy element. I w tej chwili trzeba myśleć o tym, co będzie już po wojnie i myślę, że Polska jako kraj, który szczególnie wspiera Ukrainę i w kategoriach pomocy humanitarnej, u nas jest najwięcej uchodźców z Ukrainy, i w kategoriach pomocy wojskowej, przez Polskę przechodzi największa pomoc wojskowa dla Ukrainy i zresztą sama Polska przekazuje bardzo duże wsparcie wojskowe dla Ukrainy. No w ostatnim czasie, prawda, przekazaliśmy MIG-i. Myślę, że Polska też powinna odegrać jedną z podstawowych ról w odbudowie Ukrainy i sądzę, że podczas tej wizyty prezydenta Zełenskiego w Warszawie o tym też będzie się dużo mówiło. To jest pewne takie docenienie Polski, pokazanie, że rzeczywiście Polska jest bardzo ważnym partnerem dla Ukrainy. Podkreśla profesor Andrzej Gil, historyk i politolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Osobiste relacje, które łączą prezydenta Ukrainy, prezydenta Polski, będą tutaj w jakiś sposób wyeksponowane. Mówi pan, że to gest nie tylko sympatii i dobrych relacji między prezydentami Polski i Ukrainy. Dlaczego w takim razie ta jutrzejsza wizyta jest tak ważna? To jest właśnie taka wizyta przyjaźni, wizyta, która ma na celu pokazanie wspólnego frontu. Jest to pewien gest. Proszę zwrócić uwagę, że Zełenski był w czasie wojny tylko w Waszyngtonie, tylko w Wielkiej Brytanii i tylko w Brukseli. Natomiast czwartym ośrodkiem, który on odwiedza, to jest Warszawa. Mam nadzieję, że dojdzie do podpisania nowego traktatu między Polską a Ukrainą. Który to traktat ustanowisz specjalne relacje między naszymi państwami. Myślę, że Polska będzie szczególnym adwokatem przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej i do NATO. Taki traktat pokazałby szczególne miejsce, jakie nasze państwa zajmują w Europie. I myślę, że z tym potencjałem Polski i Ukrainy po tej wojnie Europa Środkowo-Wschodnia stanie się szczególnym miejscem dla rozwoju całej Unii Europejskiej. Sądzę, że to jest takie nowe rozdanie, jako coś, co jest z jednej strony deklaracją i wewnętrzną, i zewnętrzną, a z drugiej strony jest taką próbą wyjścia poza te nasze dotychczasowe doświadczenia, zwłaszcza, że one są trudne. No proszę zwrócić uwagę, że niektóre siły polityczne w Polsce chcą tę wizytę wykorzystać dla własnych celów. Mam na myśli tutaj pewne ugrupowania, które korzystają z faktu, że no rzeczywiście to zboże ukraińskie napływa, że no są pewne problemy, czy być może będą pewne problemy. Mam nadzieję, że właśnie ta wizyta prezydenta Zełenskiego w Warszawie będzie stanowiła swoisty przełom i Polska, tak jak w wymiarze humanitarnym i wojskowym, zarówno w wymiarze tym gospodarczym, również będzie odgrywała jedną z podstawowych ról w odbudowie Ukrainy. Traktuję tę wizytę jako taką deklarację, zapowiedź nowego rozdania w tych naszych trudnych relacjach polsko-ukraińskich i być może, jeżeli Ukraina zwycięży, jeżeli powstanie nowy, sensowny układ polityczny w tej części Europy, być może jako wielką szansę dla Polski, żeby jednak zaistnieć, żeby jednak wziąć udział właśnie w odbudowie Ukrainy, żeby nasza gospodarka skorzystała na tym w ogromny sposób. Ja myślę, że w procesie odbudowy rola Polski będzie ważna, głównie we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, bo jeśli chodzi o Niemcy i Francję, to te państwa mogą mieć trochę inny scenariusz niż Stany Zjednoczone i Polska. Także ważne jest, żebyśmy również w procesie odbudowy Ukrainy trzymali się bardzo blisko Stanów Zjednoczonych. To zdaniem profesora Gila jutrzejsze spotkanie może być także nadzieją na przełamanie trudnych historycznie tematów w relacjach między Polską a Ukrainą. O komentarze i oczekiwania przed jutrzejszą wizytą w Warszawie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego pytał nasz reporter Jacek Frenzel. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki, czekamy na państwa sygnały, no i rzecz jasna także sięgamy po utwory z listy przebojów Trójki. Ostatnio Kaśka Sochacka. Dwa do góry, na miejsce drugie. Niebo było różowe. Skończyłam dziś. Nie czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść. Na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. Nie będzie już tak dużo między nami. Niebo było różowe, a więc

Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. A wiecie, że moją babcię łapało kiedyś straszne kurcze i skarżyła się na okrążenie? Skarbie, nie kurczę, tylko skurcze. I nie na okrążenie, tylko na krążenie. Ale na szczęście pomógł mi Zdrowit Skurcz Senior. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans. Zdrowit. Pytacie, co robić, gdy człowieka ciągle coś trafia? Otóż my kule radzimy grać w lotto i też coś trafiać. Kumulacji lotto do wygrania 20 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No, niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź Lacto Control. Lacto Control? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 15. Radio Nawigator. O tym, co na drogach. Monika Gniewaszewska, dzień dobry. Dzień dobry, jestem obecna. Na początek południe Polski, no i korek mamy po wypadku na Zakopiance. W okolicach Mogilan zderzyły się 3 pojazdy, zator ma w tej chwili około 3 km i utworzył się na jezdni do Zakopanego. Ale kierowcy zwalniają też na obwodnicę Krakowa na A4 przed węzłem Kraków-Skawina na jezdni do Katowic. Duży korek mamy też na Śląsku na A4 na odcinku Katowice-Mysłowice na jezdni do Krakowa. Kierowcy zwalniają przed węzłem Brzęczkowice. To też jest remont, no i w związku z tym ta zmieniona organizacja ruchu może powodować też większe utrudnienia. Ciasno jest też na ulicach miast aglomeracji. Na Dolnym Śląsku z kolei duży ruch już jest na ulicach Wrocławia, ale też przy dojeździe do miasta A4 kierowcy zatrzymują się w okolicach Kątów Wrocławskich. Jeśli chodzi o Mazowsze, to tutaj nie zawodzi S8, obwodnica Warszawy, tym razem do najezdni w stronę Białegostoku. Ten korek jest znacznie dłuższy niż do Wrocławia, a jeśli chodzi o północ, to jeszcze obwodnica Trójmiasta. Tu też zwalniamy. Jedźmy ostrożnie, a więcej informacji drogowych na naszej antenie już za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. No a teraz po 15.30 skrót serwisu Trójki i Filip Jarek. Finlandia jest już członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Protokoły akcesyjne zostały przekazane w Brukseli szefowi amerykańskiej dyplomacji i zostaną zdeponowane w Waszyngtonie. Możemy ogłosić, że Finlandia jest 31. krajem członkowskim NATO. Tę decyzję ogłosił kilkanaście minut temu szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken. Finlandia w maju ubiegłego roku zgłosiła akces do sojuszu w reakcji na napaść Rosji na Ukrainę. Rząd przyjął rozwiązanie wprowadzające nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnością. Dla osób, które mają największą trudność w samodzielnym funkcjonowaniu, wyniesiono 200% renty socjalnej, czyli niemal 3200 zł, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Zmiany mają zacząć obowiązywać od stycznia przyszłego roku. Szefowa zdelegalizowanego przez reżim w Mińsku Związku Polaków na Białorusi, Angelika Borys, została oczyszczona z nieprawdziwych zarzutów, przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Mamy nadzieję, że jest to sygnał zmiany nastawienia władzy w Mińsku, dodał resort. Angelika Borys została zatrzymana w marcu 2021 roku za rzekome podżeganie do nienawiści. Ministerstwo zapewniło jednocześnie, że niezmiennie apeluje o uwolnienie innego działacza polskiej mniejszości, Andrzeja Poczobuta. Sprawa ta ma dla nas najwyższy priorytet, podkreślił resort. Więcej informacji w Trójce o godzinie 16. A to już za 28 minut. Teraz czas na serwis sportowy. Robert Brzędowski, dzień dobry. Dzień dobry. Iga Świątek jest liderką rankingu WTA już od dokładnie roku. To 4 kwietnia 2022 Raszynianka objęła prowadzenie w światowym zestawieniu tenisistek po tym, jak karierę zakończyła Australijka Ashleigh Barty. Wczoraj Iga rozpoczęła 53. tydzień na czele listy WTA i choć ostatnio jej przewaga nad rywalkami zaczęła topnieć, a to spokojnie jeszcze przez co najmniej kilka tygodni będzie niezagrożona. Zmagająca się ostatnio z kontuzją żeber Świątek na kort ma powrócić w kwietniowych turniejach w Stuttgarcie i Madrycie. Na ławce trenerskiej Jagiellonii Białystok nie zobaczymy już za to Macieja Stolarczyka. Klub z Podlasia zwolnił dotychczasowego szkoleniowca z powodu niezadowalających wyników. Jaga jest 14 w tabeli PKO Ekstraklasy i walczy o utrzymanie. Stolarczyk był trenerem piłkarzy z Białegostoku od czerwca ubiegłego roku. Do końca tego sezonu zastępować ma go szkoleniowiec drugiej drużyny Adrian Siemieniec. Jeśli chodzi o piłkę na boisku, to dziś będzie jej sporo, między innymi w angielskiej Premier League, tu hitem wieczorny mecz Chelsea-Londyn z Liverpoolem, a w piłkarskim Pucharze Polski czas na półfinały. Dziś pierwszy, drugoligowy KKS Kalisz podejmie wicelidera Ekstraklasy Legię Warszawa. Pomocnik stołecznej drużyny Patryk Sokołowski zapewnia, że do meczu z KKS-em Legia podejdzie w pełni skoncentrowana. Jest to jeden mecz, więc praktycznie do każdej rundy Pucharu Polski podchodziliśmy tak jak do finału, bo to liczy się tutaj wynik i przejście do następnej rundy. Wiadomo, że gramy z drużyną, która jest z niższej klasy rozgrywkowej, ale musimy podejść tak samo jak do każdego meczu, czy ligowego, czy właśnie poprzednich Pucharze Polski. Po prostu za wszelką cenę go wygrać. Mecz KKS-u z Legią zaplanowano na 20:30. W drugim półfinale Górnik Łęczna zagra w środę z Rakowem Częstochowa, a finał Pucharu Polski 2 maja na PGE Narodowym w Warszawie. No to wtedy to już będzie prawdziwa wiosna. To już, proszę pana, to już dach będzie otwarty. Optymistycznie. Pełną pierś. Optymistycznie. Różnie w majówkę bywa. No, sprawa naprawdę wysoce priorytetowa. Jutro pochmurno będzie, przelotnie padał śnieg na zachodzie, na północnym zachodzie także deszcz ze śniegiem. W pozostałych regionach możliwe większe przejaśnienia. Się chyba wypada ten deszcz ze śniegiem, śnieg przez miesiąc. Wiatr słaby, umiarkowany, północny, północno-zachodni. Jutro na termometrach od minus 2 stopni na Pogórzu, plus 2 na Pomorzu, w centrum i na południu 4 stopnie, a najwyższa temperatura 6 na ziemi lubuskiej oraz na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Małpa Polskie Radio.pl mailowo 71335 smsowo i telefonicznie 2 2 i 7 3. A już za chwilę o tym, że nie milkną komentarze po objęciu przez Rosję przewodnictwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Get right. dla tych wszystkich, którzy fascynowali się w połowie lat 90. fantastyczną muzyką, przede wszystkim gitary, perkusje, no i będzie ruchy chyba. To, co mi się lubią najbardziej. 22 minuty pozostały do godziny 16. Przypomnijmy, że Rosja od 1 kwietnia przewodniczy pracą Rady Bezpieczeństwa ONZ. Choć brzmi to jak kiepski żart, dzieje się tak dlatego, że Moskwa jest stałym członkiem tego gremium obok Stanów Zjednoczonych, Chin, Wielkiej Brytanii i Francji. Od początku inwazji Kremla na Ukrainę w lutym ubiegłego roku ukraińskie władze wielokrotnie kwestionowały prawo Federacji Rosyjskiej do zasiadania właśnie w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, ale bezskutecznie. Więcej o tym Maciej Jastrzębski. ONZ, a szczególnie Rada Bezpieczeństwa, to międzynarodowe forum, na którym dyskutuje się o bezpieczeństwie globalnym, w tym od wielu lat o zagrożeniu, jakie niesie dla świata kremlowski reżim. Niestety, prawo weta Rosji i jej sojusz z Chinami do tej pory torpedowały inicjatywy takie jak chociażby rezolucje potępiające rosyjską agresję na Ukrainę. To bardzo niefortunny zbieg okoliczności, stwierdził polski minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. My nie spodziewamy się niczego konstruktywnego po tym przewodnictwie. Z tego, co wiem, jednym z tematów zaproponowanych przez rosyjskie przewodnictwo będzie, nie chcę uprzedzać faktów, ale coś bardzo typowego dla rosyjskiej dezinformacji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał do reformy Rady Bezpieczeństwa ONZ. Stwierdził, że przewodnictwo Rosji w tej Radzie świadczy o całkowitym bankructwie tej instytucji. Rosyjska armia ubyła jeszcze jedną ukraińską dziewczynę. Rosyjska armia zabija kolejne ukraińskie dziecko, 5-miesięcznego chłopca o imieniu Danyło z Awdzijewki w Donbasie. Jego rodzice są ranni. To jeden z setek ataków artyleryjskich, jakie państwo terrorystyczne przeprowadza każdego dnia. Jednocześnie Rosja przewodniczy czy Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Trudno sobie wyobrazić coś, co bardziej świadczy o całkowitym bankructwie takich instytucji. Przenieśmy się teraz do Rosji. Tam służba bezpieczeństwa konfiskuje paszporty wysokich rangą przedstawicieli władz i kadry kierowniczej przedsiębiorstw państwowych, by nie dopuścić do ich ucieczek za granicę, napisał Instytut Studiów nad Wojną. Zdaniem analityków świadczy to o wysokim stopniu podejrzliwości Kremla wobec rosyjskiej elity, ponieważ niektórzy jej przedstawiciele prywatnie nie popierają wojny na Ukrainie i są poirytowani tym, jak wpływa ona na ich styl życia. Już wcześniej dziennikarz śledczy Christo Groziew zwracał uwagę na pęknięcia i wewnętrzne zawirowania oraz brak zaufania w gronie tak zwanych kremlowskich elit. Oni nie zdobyli niczego cennego w tej wojnie i już nie zdobędą, dlatego można oczekiwać coraz większego kryzysu w kontaktach Kremla z finansową elitą. Dodatkowo sądzę, że dobrze poinformowana elita wśród funkcjonariuszy resortów siłowych doskonale zdaje sobie sprawę, że wojna już została przegrana. Wystarczy poczytać, co piszą w swoich zamkniętych grupach internetowych rosyjscy najemnicy, a oni krytykują brak strategii i brak umiejętności taktycznego prowadzenia operacji wojskowych przez generałów i oficerów sztabu generalnego. A generałowie rozumieją, że nie da się wygrać bez mobilizacji, której będzie towarzyszył jakiś społeczny zryw. Taki wariant jest mało prawdopodobny, więc jest spory pesymizm wśród ludzi z resortów siłowych, bo oni nie wiedzą, jak wyjść z tej sytuacji. Przypomnę, w kręgach rosyjskiej opozycji pojawiła się inicjatywa wyznaczenia nagrody za wydanie Władimira Putina Międzynarodowemu Wymiarowi Sprawiedliwości. Zwolennicy takiego pomysłu liczą, że doszłoby do rzeczywistego buntu w otoczeniu dyktatora, a jego wydanie przyspieszyłoby upadek zbrodniczego reżimu. Tymczasem na Białorusi Aleksandr Łukaszenka sprawdza gotowość bojową armii. O tym dowiedzieliśmy się dziś koło południa. Angelika Borys, przewodnicząca Związku Polaków na Białorusi, została uwolniona z aresztu domowego. O tym powiadomił portal opozycyjny Nasza Niwa. Przypomnijmy, Angelika Borys razem z matką została wezwana do Mińska, gdzie otrzymała dokument o zaprzestaniu sprawy, tu cytuję, w związku z brakiem znamion przestępstwa. Koniec cytatu. Obiecano jej zwrócić należące do niej rzeczy skonfiskowane podczas śledztwa. Ta pozostaje czekać na kolejne ruchy reżimu Aleksandra Łukaszenki, który więzi m.in. Andrzeja Poczobuta. Z pewnością do tej sprawy jeszcze będziemy powracać. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. Za 17 minut 16. Historyczny moment. Finlandia w Sojuszu Północnoatlantyckim w Brukseli przed główną kwaterą NATO trwa ceremonia podniesienia flagi fińskiej na maszt. I've been trying to do it right. been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Hey! Sleeping in my bed. So show me family, hey! All the blood that I will bleed, hey! I don't know where I belong, hey! I don't know where I went wrong, hey! But I can write a song, hey! I belong to you, you belong to me, my sweetheart. I belong to you, you belong to me, my sweetheart. Hey! Podejrzewam, że takie okrzyki radości w Finlandii, nie tylko w całym Sojuszu Północnoatlantyckim. Finlandia stała się 31. członkiem NATO. To wspaniały dzień dla Finlandii i ważny dla NATO, tak skomentował przystąpienie Finlandii do sojuszu prezydent tego kraju, Sauli Niinisto, który zabiera głos właśnie teraz przed kwaterą główną NATO w Brukseli. Jak mówi, bezpieczeństwo i stabilność jest dla nas bardzo ważne. Przyznał, że czuje ulgę po zakończeniu całego procesu akcesyjnego, choć jak dodał, nie był on wcale taki wymagający. Tak mówił prezydent Finlandii Sauli Niinisto. No i właśnie teraz trwa ceremonia wciągnięcia na maszt przyjęcia Finlandii do Sojuszu Północnoatlantyckiego flagi Finlandii. No właśnie. No to podejrzewam, że z Agnieszką Chylińską, nie wiem czy paru Finów umie po polsku, ale mogliby zaśpiewać właśnie teraz. Jest nas więcej. Finlandia 31. krajem przyjętym do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Oczywiście o tym będziemy mówić po godzinie 16 w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Sprawy międzynarodowe za 10 minut 16 w dalszym ciągu. Przed specjalnym trybunałem w Hadze ruszył proces byłego prezydenta Kosowa Hashima Thaciego. Jest on oskarżony o zbrodnie wojenne z czasów wojny domowej z końca ubiegłego wieku. Proces budzi wielkie emocje zarówno w Kosowie, jak i w Serbii. Także wywołuje żywiołowe manifestacje. O szczegółach Michał Strzałkowski. Rozumiem postawione mi zarzuty, ale się do nich nie przyznaję, oświadczył przed Trybunałem w Hadze były prezydent Kosowa Hashim Thaci w pierwszym dniu swojego procesu. Dziś, w drugim dniu, powiedział zaś, że jest mu przykro z powodu cierpień, jakich cywile doświadczali podczas wojen na Bałkanach. Prokuratorzy postawili mu 10 zarzutów, w tym zlecania morderstw, porwań i tortur, a także wydawania rozkazów znęcania się nad jeńcami oraz wypędzania cywilów z powodu ich przynależności etnicznej. Wszystko to miało mieć miejsce jeszcze zanim Thaci został najpierw premierem, a potem prezydentem niepodległego Kosowa. Ale używając pseudonimu Wąż, był jednym z przywódców partyzanckiej Armii Wyzwolenia Kosowa, która walczyła o oderwanie się tego kraju od Serbii. Hashim Thaci, Kadri Veseli, Recep Selimi and Jakub Krasnici. Razem z Hashimem Thacim przed Trybunałem w Hadze stanęło jeszcze trzech innych dowódców Armii Wyzwolenia Kosowa, nazywanej po albańsku UCK. Według mieszkającej na terenie dzisiejszego Kosowa Serbki Olgi Cybozanić, która w czasie wojny z lat 1998-1999 straciła dwóch braci oraz 15 innych członków dalszej rodziny, na skazanie dowódców kosowskiej partyzantki czeka wielu etnicznych Serbów. Oczekujemy, że zostaną skazani nie tylko Hashim Thaci, ale wszyscy, którzy byli zaangażowani w działania wojenne. To zmniejszy ból rodzin, które doświadczyły ćwierć wieku temu wielkich tragedii. Ja wiem, że oni zaprzeczają, jakoby wydawali rozkazy do popełniania zbrodni, ale to oni są odpowiedzialni za to, że zabijano w Kosowie Serbów, że ich torturowano, wypędzano, palono ich domy. Takich zbrodni nie można niczym usprawiedliwić. Za nas, porodice, które patrzą. Ale z zarzutami wobec Thaciego i innych dowódców UCK, a nawet z tym, że w ogóle są sądzeni, nie zgadza się wielu mieszkańców Kosowa. Od kilku dni organizują oni protesty w Prisztinie i innych kosowskich miastach. Kto tu popełnił ludobójstwo? To Serbowie i ich sojusznicy są za nie odpowiedzialni. Przez ponad 100 lat mordowali nas, wynaradawiali, prześladowali. A kiedy w końcu powiedzieliśmy im dość i wywalczyliśmy sobie niepodległość, to oni nagle zaczęli krzyczeć o zbrodniach wojennych. A to Serbowie są winni ludobójstwa narodu kosowskiego. To oni mordowali kobiety i dzieci. Do diabła z takim trybunałem, który sądzi niewinnych ludzi. Trybunał, przed którym stanął w Hadze Hashim Thaci, to nie ten sam sąd, który ONZ powołała do zbadania zbrodni towarzyszących wojnie po rozpadzie Jugosławii. To nie jest także Międzynarodowy Trybunał Karny, który od kilku tygodni ściga przywódcę Rosji Władimira Putina. To specjalny trybunał powołany w 2015 roku do osądzenia zbrodni z okresu wojny w Kosowie. Powstał dzięki decyzji kosowskiego parlamentu. Obraduje w Hadze, a nie na przykład w Prisztinie, aby zarówno oskarżeni, jak i świadkowie byli spokojni o swoje bezpieczeństwo. Jakikolwiek wyrok zapadnie wobec Hashima Thaciego, dla wielu mieszkańców Kosowa Ojca Niepodległości, trzeba pamiętać, że to trybunał, który nie działa przeciw Kosowu. On nie służy osądzeniu UCK, ale tych jej dowódców, którzy dopuścili się zbrodni. To jest potrzebny niepodległemu Kosowu proces oczyszczenia się i rozliczenia. Tu nie są sądzone wartości, jakie są ważne dla Kosowa, ani nie jest sądzona nasza historia, ale to proces kilku osób, które mogły się dopuścić zbrodni. Tłumaczy Ehad Mitwaracz z Kosowskiego Instytutu Prawa. Istniejący już prawie 8 lat Trybunał dotąd wydał tylko jeden wyrok skazujący. W grudniu ubiegłego roku na 26 lat więzienia skazano Saliha Mustafę, dowódcę jednego z oddziałów UCK, który kierował więzieniem dla Kosowarów oskarżanych o współpracę z Serbami. Więźniów torturowano tam i głodzono, a przynajmniej jedną osobę zabito. Z pewnością będziemy wracać do ustaleń rozpoczętego przed Trybunałem w Hadze procesu byłych przywódców Armii Wyzwolenia Kosowa UCK. Przypomnijmy, są oskarżeni o zbrodnie wojenne przeciwko rywalom i politycznym, i mniejszościom etnicznym. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki za 6 minut 16. No i przed chwilą flaga Finlandii zawisła przed kwaterą główną NATO. Finlandia od dziś jest 31. krajem członkowskim Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ultravox w Trójce teraz.